Tunaondoka hapo sisi. Sasa anafanya talkhis, anafupisha majambo yaliyokuja kwenye kaida ya kwanza na majambo yake matano. Anafupisha maneno sasa. Kama hujaelewa kote huko nyuma, elewa hapa basi kwa ufupi. Wabinaan alama sabaka, na kwa ajili ya kujenga juu ya yale ambayo yametangulia. Wabinaan alama sabaka, na kwa ajili ya kujenga juu ya yale ambayo yametangulia, yani fil qaidati alula wa masailiha, katika hiyo kaida ya kwanza na masala yake. Fal qaidatu idhan, na kaida sasa anakupa mfupisho. Fal qaidatu idhan, na kaida sasa chukua haya. Anna al mar'ata, haika mwanamke, mata ra'ati dam, wakati wowote atakapoiona damu. Anna al mar'ata, na hakika mwanamke, mata ra'ati dama, wakati wowote atakapoiona damu. Fahuwa haidhun, basi nayo hiyo damu ni hedhi. Chukua hiyo, wakati wowote mwanamke atakapoiona damu, bila kujali ni wakati wa mwanzo wa mwezi au katikati ya mwezi au mwisho wa mwezi. Al-ibra biru'yati dam, zingatio ni kwa kuiona damu. Anna al-mar'ata, haika mwanamke, mata ra'ati dama, wakati wowote atakapoiona damu. Fahuwa haidhun, nayo hiyo damu ni hedhi. Watu'tabaru haidhan, na anazingatiwa huyo mwanamke ni mwenye hedhi kwa kuwa damu anayo. Watu'tabaru haidhan, na anazingatiwa huyo mwanamke ni mwenye hedhi. Lakini sikiliza sasa, idha kana yawman wa lailatan fa akthar, pindi itapokuwa hiyo damu imedumu kwa siku moja na usiku wake, kwa maana mchana na usiku wake. Idha kana yawman wa lailatan fa akthar, pindi itakapokuwa hiyo damu ni kwa siku moja. Siku hapo ina maana ya mchana. Idha kana yawman, pindi itakapokuwa hiyo damu ni ya mchana mmoja. Wa lailatan, na usiku wake. Fa akthara, na zaidi ya hapo. Damu ya hedhi, hichi ndio kiwango chake cha chini, lazima idumu kwenye kutoka kwa mchana na usiku wake, yani masaa 24, 24 hours, sio mnasema hivyo Haya ndio hayo, mchana na usiku wake masaa 24. Uchache wa damu ya hedhi inaanzia muda huo na kuendelea. Ama ukiona damu imekutoka alafu kabla ya kutimu masaa 24 ukao hioni, haikuwa hedhi. Hedhi muda wake mchache ni mchana na usiku wake, masaa 24. Sasa mwanamke atapoiona damu inamtoka na ikadumu naye damu hiyo kwa uchache ndani ya masaa 24, hiyo ni hedhi. Sasa uchambuzi mwingine hapa, na damu za ugonjwa hapa na nini, utakuja mbele huko, usiwe na haraka. Mwalimu wenu kawaeleza huyu mama hapa kila kitu. Chukua hili kwanza. Idha kana, pindi itapokuwa hiyo damu, yauman wa lailatan, imedumu mchana na usiku. Fa akthara, na kuendelea, kwa maana masaa 24, kama sayati bayanu, kama vile ambavyo utakuja ubainifu wake. Wamata ma ra'at, wamata ma ra'ati tuhra, hiyo ma hapo sio nafia hiyo ni zaida litakwiya na inafasiriwa kama mausuli, si ndio? Wamata ma raati tuhra, na wakati ambao ataiona tahara. Wamata ma raati tuhra, wamata ma raati tuhra, na wakati ambao ataiona tahara, hakuna damu, fahiya tahiratun, basi huyo mwanamke atakuwa yuko tahara. Wamata ma raati tuhra, na wakati ambao ataiona huyo mwanamke tahara, fahiya tahiratun, basi na yeye huyo mwanamke atakuwa tahara. Sawaun zadat an adatiha asabiqa, ni mamoja amezidi huyo mwanamke na ada yake iliyotangulia, kwa maana ni mamoja masiku yake yalirefuka, am nakasat, au alipungua hayo masiku yake. Yeye aangalie tahara imekuja lini. Akiona tahara ashataharika bila kuangalia siku zake za hedhi zilikuwa nyingi au zimekuwa kidogo. Maana pana baadhi ya wanawake yeye anachokiangalia ni kile alichokihifadhi katika siku zake, pengine hedhi na katika mapema siku zake zimepungua. Mathalan, alikuwa anakwenda siku sita, baada ya siku tatu kimya, hedhi imesimama, hakuna kitu. Yeye anang'ang'ana tu, aswali, afungi, anahesabu siku. Usihesabu siku, hujaambiwa uhesabu namba. Hedhi mambo mengine. Sasa muda wa kuwa, wamata ma raat at-tuhra, na wakati ambao ataiona tahara, fahiya tahira, basi yeye atakuwa yuko tahara. Sawaun zadat an adatiha, ni mamoja amezidi huyo mwanamke na ada yake an adatiha sabiqa, na ada yake iliyotangulia, kwa maana hesabu zake zimezidi, au nakasat, au amepungua na ada yake. Asijali hilo, aangalie tahara imekuja. Wasawaun, na mamoja hiyo tahara, wasawaun, na mamoja taqaddamat, ametangulia huyo mwanamke kupata tahara, anazungumzia almar'a hapa. Wasawaun, na ni mamoja taqaddamat, msalamu, ametangulia kuipata hiyo tahara, au taakharat, au amechelewa, ni sawa tu. Ibra ni kuangalia tahara imekuja, basi atakuwa yeye yuko tahira, kama vile ambavyo ataangalia hedhi imekuja, basi atakuwa ni haidh. Liqaulihi ta'ala, wa ajili ya kauli yake ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahidh, na wanakuuliza wewe Muhammad kuhusiana na hedhi. Qul huwa adha, sema waambie hiyo damu ya hedhi ni uchafu. Fa'tazilu an-nisaa fil mahidh, na watengeni wanawake, kwa maana wawekeni mbali na kuwaingilia ndio maana yake hapo, sio kuwakimbia ukalala chumba kingine. Fa'tazilu an-nisaa, na watengeni wanawake na kuwaingilia, fil mahidhi, katika hedhi, siwaingilie wako katika hedhi, ndio maana yake. Sasa hii ni suratul Baqara aya 222. Unaona hapa kwenye aya hii Allah subhanahu wa ta'ala, hukumu kwa mwanamke imefungamanishwa na hedhi. Bwana, mwanamke atakuwa ana hedhi ikiwa itaonekana damu, mwanamke atakuwa ni tahara ikiwa hakuna damu. Hukumu ya kutaharika inazunguka na sababu yake, nayo ni damu. Ukiwa na damu haujataharika, wewe una hedhi. Damu hakuna, umetaharika tayari, wewe uko safi. Ndio anasema faja'ala al-maula subhanahu wa ta'ala, na akajalia Mola subhanahu wa ta'ala wujud al-adha, uwepo wa uchafu, wa huwa damu, nayo ni damu. Aidan, akajalia ni hedhi. Faja'ala al-Mawla subhanahu wa ta'ala, na akajalia al-Mawla subhanahu wa ta'ala wujud al-adha, uwepo wa uchafu, wa huwa ad-dam, nayo ni damu aidan, akajalia ndio hedhi hiyo. Falhukmu, na hukumu, wa huwa adamu tuhuri, nayo hiyo hukumu kuto kutoharika. Falhukmu, na hukumu, wa huwa, nayo hiyo hukumu adamu tuhuri, kuto kutoharika. Kwa maana hukumu ya kuto kutoharika, yaduru ma illatihi, inazunguka hiyo hukumu pamoja na sababu yake, wa huwa dam, nayo ni damu hiyo sababu. Illa ni damu bwana. Anasema wujudan wa adama, kuwepo kwake hiyo damu na kukosekana kwake. Maana yake ni nini? Damu ikiwepo hukumu ipo, wewe ni haidh. Damu ikikosekana na hukumu imeondoka, wewe sio mwenye hedhi tena, wewe ni tahir. Kwa hivyo fal hukmu, na hukumu, wa huwa adamu tuhuri, nayo hiyo hukumu ni kutokutwaharika. Hukumu ya kutokutwaharika inapatikana vipi? Asema yaduru ma illatihi, inazunguka hiyo hukumu pamoja na sababu yake, wa huwa damu, nayo ni damu. Kwa ufupi, mwanamke, hukumu ya kupewa wewe kwamba hapa sasa ukhti uko tahara na hapa ukhti una hedhi ni damu. Wujudan wa adama, kuwepo kwake na kukosekana kwake. Ikiwepo damu, wewe una hedhi. Damu hakuna, wewe uko tahara. Hakuna kuangalia siku zilikuwa nyingi au zikawa chache. Hakuna kuangalia umewahi kupata hedhi yako, kwa maana imetangulia sana au imechelewa. Aa, angalia kuwepo kwa damu na kukosekana kwa damu. Huu ndio ufupisho wa kaida ya kwanza na masala yake matano. Adhim. Basi kipindi chetu kimekwisha hapa, tutaishia hapa insha Allahu taala, na insha Allah kuanzia darasa inayofuata tutaanza alqaidatu athaniya. Kaida ya ngapi? Kaida ya pili. Sasa hii nayo itatajwa na majambo yake. Wallahu taala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan. Pana maswali hapa, tutakuja kuyajibu pengine kwenye kipindi cha mwisho insha Allah. Barakallahu fikum. Sheikh Abu Naima Shafika. Haya, kipindi cha pili kinaendelea.